olsa gönlümde solmayan gülümsün benim, gülümsün benim. Yaprakların gazel olsa dökülse yine taze fidan dalımsın. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim dostlar. Bitirdik mi?